Nais kong malaman mo tunay ang pag-ibig ko. To'y patutunayan ko sa'yo. Di ka dapat mangamba, sa piling ko'y liligaya. Basta't ako'y para sa'yo at aking ka. Pagkat mahal kita, walang iba. Ikaw ang nais na laging makasama. Walang kasing saya aking nadarama. Sa bawat sandali kapiling ka. Bawat halika't yakap mo parang malulunod ako sa labis na kasiyahan na dulot mo. Ngayon kasama na kita, ayoko nang malayo ka. Hindi na hayaang magkawalay ka. Pagkat mahal kita, ikaw ang nais na laging makasama. Walang kasing saya aking nadarama. Sa bawat sandaling kapiling ka. Mahal kita.